Берман, старшыня камітэту ў міжнародных пытаннях Кангрэсу США. Чал балако, ніхаю балански, ліхаю балота, Ірина Бамкавіц, Светлана Банкавіц, Іхар Бамкович, Александр Апко, Александра Бакчунка, Вітал Барута, Васіль Барсанко.